lakowe opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Jest 26 dzień października. Może teraz mnie słychać? Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Romuald Wójcik. Czy uda zakończyć się strajk w PLL LOT? Właśnie powinny zaczynać się rozmowy. Prezydent Turcji domaga się, aby Arabia Saudyjska ujawniła, kto stoi za zabójstwem Jamala Khashoggi'ego i gdzie znajduje się jego ciało. Nagroda imienia Ireny Sendlerowej, tym razem dla nauczyciela Mirosława Skrzypczaka. Właśnie teraz powinny rozpoczynać się rozmowy zarządu PLL LOT ze związkowcami z Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego, bez udziału kamer. Do spotkania miało dojść już o 15, ale związkowcy poprosili o zmianę miejsca i godziny spotkania. Zarząd się zgodził. To spotkanie na pewno dzisiaj się odbędzie. Czekamy tylko na przyjazd negocjatora z naszej strony. Mówił szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT kapitan Adam Rzeszota. Rzecznik spółki Adrian Kubicki potwierdził, że ze związkowcami będzie rozmawiał oddelegowany z Rady Nadzorczej Bartosz Piechota, a nie prezes firmy Rafał Milczarski. Chodzi o przeniesienie konfliktu na wymiar merytoryczny, tłumaczy rzecznik. Wydaje mi się, że takie ostudzenie emocji pomoże obu stronom do tego, by znaleźć się na jakiejś drodze do porozumienia i do kompromisu. Kilka dni temu prezes Milczarski zwolnił dyscyplinarnie za udział w strajku 67 osób. Strajkujący od 9 dni związkowcy domagają się przywrócenia wszystkich zwolnionych do pracy, podwyżek i warunków zatrudnienia sprzed 2010 roku. Strajk powoduje spore utrudnienia dla pasażerów. Tylko dziś odwołano 18 połączeń, głównie europejskich. Ale także poranny lot spod szczecińskiego Goleniowa do Warszawy. Pasażerowie musieli czekać na następne samoloty startujące o 9 albo dopiero przed 15. Strajk na długie kilka godzin uziemił w lotniskowej kawiarni m.in. 17-letniej Julię i Kasię, które lecą do Warszawy na weekend, na festiwal filmowy. Przyjechałyśmy o 4:00. Dopiero pani tutaj w kasie nam powiedziała, że na 14:55 są wolne miejsca. Straciłyśmy praktycznie cały dzień. Dzisiejszy poranny lot do Warszawy to trzecie połączenie spod Szczecina odwołane z powodu strajku, mówi rzecznik portu Krzysztof Domagalski. Nie po to region, samorząd województwa, władze centralne zabiegały o to, żeby zwiększyć częstotliwość połączeń do Warszawy, a teraz poprzez trwający już od ponad tygodnia strajk. Ta częstotliwość jest co jakiś czas okrajana z 4 rejsów do 3. Spór części załogi lotu z szefostwem trwa już ponad tydzień. Protestujący domagają się m.in. dymisji prezesa. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Rolnicy mogą jeszcze przez 3 tygodnie składać wnioski o rządową pomoc z powodu suszy. Ministerstwo po raz drugi przedłużyło termin, tym razem do piątku, 16 listopada. Wciąż nie wszyscy gospodarze, u których oszacowano straty, złożyli wnioski, ale nie tylko o to chodzi, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jeszcze gdzieniegdzie jest problem taki, że na przykład w urzędach wojewódzkich trwa weryfikowanie tych wniosków i niektóre wnioski są mało czytelne, są nazwiska nabazgrane, mówiąc wprost. Rolnicy, których straty w uprawach wyniosły co najmniej 30%, otrzymują 500 zł dopłaty do hektara, a ci, których plony są zniszczone w co najmniej 70%, 1000 zł. Do tej pory na konta rolników przelano łącznie około 640 milionów złotych. Prezydent Turcji domaga się, aby Arabia Saudyjska ujawniła, kto stoi za zabójstwem Jamala Khashoggi'ego i gdzie ukryto jego ciało. Recep Tayyip Erdoğan mówił dziś o tym w Ankarze podczas spotkania z członkami swojej rządzącej partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Stwierdził, że władze w Riyadzie muszą wyjaśnić, kto wysłał do Turcji 15 Saudyjczyków powiązanych z morderstwem Jamala Khashoggi'ego. Podkreślił, że Arabia Saudyjska musi też ujawnić tożsamość lokalnego współpracownika, który rzekomo odebrał od agentów ciało dziennikarza po tym, jak zginął on w konsulacie. Saudyjczycy muszą nam powiedzieć, kto zabił Khashoggiego. Tych 18 aresztowanych w tej sprawie osób wie, kto zlecił zabójstwo. Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział, że w niedzielę do Turcji przyleci saudyjski prokurator, który spotka się ze swoim odpowiednikiem w Stambule. Ponowił też żądanie, aby sprawcy zabójstwa byli sądzeni w Turcji. O zabójstwie Jamala Khashoggiego rozmawiali dziś telefonicznie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Wpływowy saudyjski dziennikarz zaginął w konsulacie w Stambule 2 października. Po 2 tygodniach od jego zaginięcia władze w Rijadzie przyznały, że zmarł w wyniku bójki z 15 osobami na terenie konsulatu. Twierdziły też, że nie wiedzą, gdzie znajduje się jego ciało. W sprawie aresztowano 18 osób. Mirosław Skrzypczak, nauczyciel języka polskiego ze Szczekocin, otrzymał w tym roku nagrodę imienia Ireny Sendlerowej. Jest ona przyznawana nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą i wychowują dzieci w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych. Nie może być większej nagrody niż nagroda Ireny Sendlerowej za naprawianie świata, mówi laureat. To była osoba, która wybierała drogę trudną i taką drogę, która mogła kosztować nawet życie i się tego nie bała. Jury doceniło zaangażowanie i wkład Mirosława Skrzypczaka w dbanie o pamięć o Żydach z Lelowa. Nagrodę wręczono podczas konferencji edukacyjnej Jak rozmawiać o sprawiedliwych, która odbyła się w Muzeum Polin. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Nareszcie jakieś dobre informacje z Mistrzostw Świata w zapasach. Gevorg Sahakian, wygrywając 3 pojedynki, awansował do półfinału wagi 67 kg w zawodach rozgrywanych w Budapeszcie. W walce o awans do finału zmierzy się z Serbem Stefankiem. Sahakian to nie do końca polskie nazwisko, ormiańskie, ale od 2016 roku Sahakian jest reprezentantem Polski. Pozostali nasi leżeli na łopatkach i dosłownie i w przenośni. Rozstawiona z numerem 8 Kiki Bertens wygrała drugi raz w tenisowym turnieju w Singapurze i awansowała do półfinału. Dziś w meczu z nią kontuzję odniosła Japonka Naomi Osaka. Bertens dostała się do turnieju mistrzyń wyłącznie dlatego, że przed jego rozpoczęciem z powodu kontuzji wycofała się liderka światowego rankingu Rumunka Simona Halep. Do wygrania jest $7 milionów, następne 7 milionów za rok. Będzie to wygranie już nie w Singapurze, a w Shenzhen. Dziś 2 mecze w piłkarskiej ekstraklasie na początek. Miedź Legnica zagra ze Śląskiem Wrocław, a wieczorem mecz kolejki Jagiellonia-Legia. Mówi trener zespołu z Białegostoku Ireneusz Mamrot. To jest mecz, który na pewno ma duże znaczenie dla kibiców naszych, ale my przede wszystkim sportowo podchodzimy do tego spotkania. Trzeba zachować umiar i spokojną głowę na tym etapie sezonu. Ten mecz jest tylko i wyłącznie 3 punkty, nic więcej. Przede wszystkim taktycznie musimy zagrać bardzo dobry mecz. Tego gdzieś indywidualnie każdy zawodnik też musi zaprezentować na swoim optymalnym poziomie i wtedy jest szansa na zwycięstwo. A jeżeli o piłce, to jeszcze chwilę o tej chyba bardziej interesującej. W niedzielę El Clasico będzie pierwszym od 11 lat meczem Barcelony z Realem Madryt, w którym nie wystąpi ani Lionel Messi, ani Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk ma kontuzję, Portugalczyk wyprowadził się z Madrytu. W Niemczech po imponującym zwycięstwie 4-0 z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów piłkarze Borussii Dortmund zagrają z Hertą Berlin o umocnienie się na prowadzeniu w Bundeslidze. Bayern Monachium zagra z FSV Mainz. W 10. kolejce rozgrywek Serie A najciekawie będzie w Neapolu, gdzie drużyna, w której grają Milik i Zieliński, spotka się z Romą. A w Anglii najciekawie będzie w poniedziałek. Tottenham Hotspur zagra z Manchesterem City. Zespół z Manchesteru prowadzi w tabeli, ale jest bardzo, bardzo ciasno. Drugi Liverpool wyprzedza tylko dzięki lepszej różnicy bramek. Piąty Tottenham ma 2 punkty mniej. Taką samą stratę mają 2 inne londyńskie zespoły. Trzeci Chelsea i 4 Arsenal. Za 2 godziny więcej o kolarstwie i o rajdach samochodowych. Zobaczymy, co tam u naszych w Katalonii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię.

To był Matt Dusk. Jeśli państwo pozwolą, to przeniesiemy się do Wolborza, a jak państwo nie pozwolą, to i tak się przeniesiemy. Doszło tam bowiem do niecodziennej sytuacji. Do jednego z domów przez okno wskoczył łoś. Bardzo atrakcyjny łoś. Po tym incydencie Piotr Krzysztofiak rozmawiał z gospodarzem, który do dzisiaj jest roztrzęsiony. Tu wskoczył, płytę złamał. No i prosto, bezpośrednio tu. Całe szczęście, że żona rano wietrzyła. Ale on tym oknem skoczył? Tak, tym oknem. Duży był ten łoś? No, 400 kilo ponad. Tylko tu z powrotem to z moją firanką poszedł. Padł na łóżko, na bersalkę, widzi pan. Przekręcił się, telewizor jest cały potłuczony, laptop, tablet jest cały w proszku. Tutaj ktoś śpi na co dzień? Tak, moja mama. Aspirant Ilona Sidorko, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Pietrzkowie Trybunalskim. Policjanci otrzymali taką informację, udali się na miejsce na posesję w Wolborzu i tam rzeczywiście potwierdzili, że prawdopodobnie niespodziewanym gościem w domu był łoś, który wszedł, a nawet wskoczył przez otwarte okno. Stwierdzili również spustoszenie w mieszkaniu, które poczyniło zwierzę. Zostali na miejscu wystraszoną właścicielkę domu. Łosia ścigać nie będziemy. Jak się czuje mama? No, lekarze określają na stan stabilny, ale no, nie jest najlepiej, bo około 2 tygodni spędzi w szpitalu. No, mama się tak zestresowała, że no, po prostu serce nie wytrzymało, tak? Pani w ogóle przez myśl kiedykolwiek przeszło, że wskoczy pani do domu łoś? Nie, absolutnie nigdy. Nawet jak tata do mnie dzwonił, bo mnie nie było akurat w domu i powiedział, że łoś wskoczył do domu, to w ogóle w to nie uwierzyłam. Myślałam, że się źle czuję albo, nie wiem, robi sobie ze mnie po prostu żarty i chciałam od razu dać mamę, ale mama już wtedy się źle czuła i nie chciała rozmawiać, więc od razu przyjechała. Tadeusz Smejda. Myśliwy i leśnik. Jest to zachowanie bardzo nietypowe, zresztą powiedzmy sobie szczerze, spłoszona zwierzyna będąca w stanie stresu, podobnie jak ludzie zresztą, no zachowania jej są nieprzewidywalne. W lesie widziałem, bo chodzę po grzybach, to widziałem nieraz, nie, chyba ze 3 razy widziałem łosia. Z daleka, ale nie w domu. Ja trochę też przeżyłem. Ja to myślałem, to jest tit, za który chłamie. To moja znajoma, taka ona wrażliwa. No i leży w szpitalu, no. Żeby do domu wskoczyć, no to jest naprawdę szok. Do domu wskoczyć. No. On podobno z firanką później biegł. Tak. Mówili, że panna młoda to była, samica. Pan słyszał o takim czymś? Nie. Nie. A łosia pan w ogóle widział? Prawie, że nie. Łoś jest gatunkiem łowny z całorocznym okresem ochronnym, więc to już decyzja ministra środowiska, jak również wzajemnych relacji, wzajemnego porozumienia z określonymi instytucjami ekologicznymi, które tak bardzo chronią łosia. Populacja łosia wymknęła się spod kontroli, dlatego że przecież łoś, nasz polski łoś, emigruje, przekracza Odrę, jest na terenie Niemiec, dochodzi do Francji, więc no powiedzmy sobie szczerze, że tego łosia jest bardzo wiele. W każdej sytuacji, szczególnie jeżeli poruszamy się samochodem na przykład przez obszary leśne, szczególnie tam, gdzie są znaki uwaga na zwierzęta dzikie, no musimy jechać trochę z mniejszą szybkością, to raz, a poza tym no trzeba wziąć pod uwagę również i fakt, że jakiekolwiek spotkanie, czy to jest łoś, czy jeleń, czy dzik, czy sarna, zarówno dla jednego, jak i drugiego może skończyć się bardzo nieprzyjemnie, wręcz można powiedzieć tragicznie. Zamykanie okien może nie pomóc, może państwo wiedzą, jak odstrasza się łosie, bo ucierpią firanki. 18 minut po godzinie 17, program trzeci. 7 trójek, na początku 22, pan Darek czeka na państwa telefony, a tymczasem Elvis Presley. Wow, Panie Rafale, krótko proszę, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaczy, pierwszy raz udało mi się w ogóle dodzwonić. Ja serdecznie panią pozdrawiam. Życzę pani pełnego powrotu i szybkiego do zdrowia. Proszę się nie gniewać na łosie. Łosie to są bardzo łagodne i miłe zwierzęta. I ten łoś na pewno teraz będzie sławnym łosiem z powodu tego pani, z powodu tego, że on wkroczył do domu i będzie na pewno sławny na całym świecie. Ja tylko żałować, że go pani nie nagrała. A której pani pan życzy zdrowia? Bo nie ogarniam, przyznam. No, bo państwo mówili na antenie o pani, która wylądowała w szpitalu, chyba z tego powodu, że rozumiem. Z relacji naszego reportera. Już teraz wiem. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Dwadzieścia jeden minut po 17:00 w studiu Katarzyna Kłosińska. Za chwilę zatem... Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry albo dobry wieczór, no w sumie nie wiadomo, ale jakoś musimy ustalić. To od tej pory mówimy już dobry wieczór, tak? Dobrze, mówimy już dobry wieczór. Tak. Zatem dobry wieczór. Dobry wieczór również naszej słuchaczce, pani Elżbiecie. Pani Elżbieta pyta o mandat. Dlaczego słowem, które nazywa karę pieniężną, określamy też miejsce w parlamencie, w Radzie Miasta, czy w sejmiku samorządowym? No właśnie. Skąd to się wzięło? Tak. Mówimy, że jakieś ugrupowanie otrzymało ileś tam mandatów, na przykład w Radzie Miasta, czy właśnie w sejmiku. I tutaj mandat to pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do pełnienia przez kogoś jakiejś funkcji. No właśnie posła, radnego, czy jakiejś innej. Źródłem tutaj jest łacińskie słowo. Słowo mandatum, które właśnie oznacza takie pełnomocnictwo. Mhm. I oprócz tego oczywiście mandat ma wiele jeszcze innych znaczeń, które są używane najczęściej w prawie, czy w jakichś innych takich naukach, które się odnoszą właśnie do pełnomocnictwa. Ale to, które znamy szczególnie teraz, kiedy jest mowa o wyborach, że ileś tam, jakieś ugrupowanie otrzymało je ileś tam mandatów, no to właśnie takich pełnomocnictw. I to znaczenie, o którym tutaj mówimy, było pierwotne. I właśnie z niego wyłoniło się to nowe, to, które takie dla nas jest najbardziej oczywiste, bo częściej zdarza nam się słyszeć o tym, że ktoś dostał mandat za wykroczenie drogowe, na przykład drogowe, niż słyszymy o mandatach na przykład poselskich, bo wybory po prostu są rzadziej. I to właśnie To drugie jest to takie dla nas częstsze, ono jest nowe. Ono się, można powiedzieć, to wyszło tak, że najpierw było to pełnomocnictwo, a potem jakby dokument, który wyraża polecenie pełnomocnictwa, czy jakieś inne polecenie. I tutaj z kolei się to skonkretyzowało i mamy dokument wyrażający polecenie zapłaty za jakieś tam wykroczenie. Zatem źródłem łacińskie mandatum. Pan Piotr Jagielski pyta o pochodzenie słowa wykałaczka. Tak, wykałaczka to, jak wiadomo, jest cienki patyczek, którym wyciąga się resztki jedzenia z pomiędzy zębów i żeby to było możliwe, to taka wykałaczka musi być zaostrzona na końcu, no bo inaczej nie dałoby się jej włożyć w szczeliny. I tutaj mamy u źródeł dawny czasownik, którego już nie ma, wykałać, który znaczył tyle, co wykłuwać. No i oczywiście aczka, tak jak wyrzymaczka, trzepaczka czy polewaczka, narzędzie. I to wykałać... Czy kaczka na przykład? To zły przykład. W każdym razie ten wykałać znaczył tyle, co wykłuwać. Ja bym powiedziała, żeby nie wdawać się w takie zbytnie szczegóły już, że to wykałać jest bardzo blisko skłuć na przykład, prawda? Też skoleć. To jest ta sama rodzina wyrazów. Było kiedyś jakby kłuć i kałać. To jednokrotność, wielokrotność, też o tym wielokrotnie już mówiliśmy, o tym, że kiedyś te polskie czasowniki takie miały właśnie dwie czynności mogły wyrażać, jednokrotną albo wielokrotną, i to właśnie wykałać było takie wielokrotne. Dodajmy, że szczęśliwa. Ta rodzina wyrazów. Szczęśliwa. No, ta rodzina wyrazów, tak mi się skojarzyło, że pewnie szczęśliwa rodzina. No, tak, każda rodzina oczywiście musi być szczęśliwa. Pan Wojciech Burakowski pyta o... Odkup. O odkup. Zauważył, że to ogłoszenie, w którym pojawia się takie zdanie, proponujemy odkup używanego samochodu. No i zastanawia się słuchacz nad tym, czy to jest poprawne, bo wydaje mu się, że lepsze byłoby tutaj odkupienie, ale to z kolei kojarzy się z grzechami, a nie z samochodami. No powiem tak, mamy takie pary, wykupić, wykup, zakupić, zakup, okupić coś, na przykład okup, prawda? I w ten ciąg wpisuje się ten odkup od czasownika odkupić. A więc na pewno jest poprawnie utworzony, ale i tutaj zgadzam się z panem Wojciechem, nie przyzwyczailiśmy się do niego i ja bym chyba... I zgrzyta, tak? Nie zgrzyta. Tak jak na przykład nie cierpię, i tu muszę powiedzieć, że nie cierpię, inaczej tego nie umiem określić, słowa wykon. Odwykonać. Nie wiemy, co pan redaktor... No, pretensjonalne i straszne. Prawda? No, tak. Straszne. Strasznie straszne. A no niby też jest poprawnie utworzony. Wykonać, no to wykon. Ale mamy występ. Też nie wiem, czy pan redaktor pamięta i państwo pamiętają, za czasów słusznie minionych mówiło się, że jakaś pralnia wykonała upiór dzienny. No bo tyle ileś tam rzeczy uprała, no to był ten upiór dzienny. W przeciwieństwie, no, bo jeszcze są upiory nocne. No, ale to Halloween dopiero. Tak. Przed nami to już tutaj z panem upiorów redaktorem. Upiorów dziennych jest mniej, więcej jest tych nocnych. Nocnych. No więc niby mamy uprać, no i upiór poprawnie utworzony, tak jak wybrać wybór, czy zebrać zbiór, ale czy chcemy tych upiorów, czy o upiorach dziennych mówić, tak samo jak czy chcemy mówić o wykonach, albo o tych odkupach, no może odkup się też kojarzy, to słowo, nie wiem. W każdym razie niby poprawnie utworzone, ale coś zgrzyta. I tak jest z językiem, że czasami no po prostu nam się coś nie podoba, bo już, bo nam nie pasuje. Chociaż wszystko z punktu widzenia gramatyki przemawia za tym słowem. Gratuluję wykonu, mógłbym powiedzieć, ale nie powiem. No proszę tak nie mówić, proszę cofnąć, wypluć te słowa. Gratuluję występu. No to nie był występ, tylko pogadanka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wspólny występ. Katarzyna zresztą. Kłosińska, dziękujemy. 27 minut po 17. Tutaj Taylor. Tymczasem niebawem 17.30, zatem skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Patrz na przejście, nie w telefon, nie wbiegaj na przejście. Takie komunikaty usłyszą pasażerowie autobusów i tramwajów w Olsztynie. Chodzi o wzbudzenie czujności osób wchodzących na przejście bez upewnienia się, że nic nie jedzie. Komunikaty będą nadawane zwłaszcza w pobliżu galerii handlowych. Olsztyńska policja zdecydowała się na tę akcję z powodu rosnącej liczby wypadków powodowanych przez pieszych. Według magazynu Rower Tour Wrocław jest najbardziej przyjaznym rowerzystym miastem w Polsce. Pod uwagę brano m.in. wielkość sieci tras, liczbę miejskich rowerów czy miejsc parkingowych. Stolica Dolnego Śląska Polska po raz pierwszy pokonała Gdańsk, który do tej pory wygrywał. Na trzecim miejscu jest Radom. The Bad Plus, nowa fala brytyjskiego jazzu i legendarny Art Ensemble of Chicago to niektóre z atrakcji 60. Jazz Jamboree. Główne koncerty odbędą się w klubie Stodoła w Warszawie, a pierwszy już za półtorej godziny, mówi organizator imprezy Mariusz Adamiak. Rozpocznie Marcin Olak, to jest jeden z naszych najlepszych gitarzystów jazzowych, a do tego zespołu zaprosiliśmy słynnego amerykańskiego gitarzystę Liberty Elmana. Później taki sensacyjny duet, Marcin Masecki. Po wielu negocjacjach w końcu dopadliśmy Mike'a Michela, to jest taki muzyk grający na banjo. To będą polskie ragtime z lat 30. i też będzie stara muzyka brazylijska. Pierwszy Jazz Jamboree odbył się 18 września 1958 roku. Od tego czasu festiwal gościł największe gwiazdy Dave'a Brubecka, Duke'a Ellingtona, Milesa Davisa czy Benny Goodmana. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec, witamy. Witam. Senat zajmuje się dziś ustawami nowelizującymi przepisy podatkowe. Jedna ze zmian zakłada 5-procentową stawkę podatkową od dochodów ze sprzedaży praw własności intelektualnej, wyjaśnia wiceminister finansów Filip Świtała. W polskim systemie prawnym jeszcze takiej stawki niskiej nie było na dochody. I idziemy tutaj zgodnie z trendem światowym, żeby wspomóc działalność, która ma na celu tworzenie praw własności intelektualnej, czyli tych, które przynoszą największe dochody i naprawdę mogą posunąć naszą gospodarkę do przodu. Senatorowie zajmują się dziś także ustawą wprowadzającą wolne 12 listopada. NIK chce sprawdzić, czy organy skarbowe prawidłowo stosują zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Do końca października na stronie NIK-u można wypełnić ankietę. Według przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych profesora Adama Mariańskiego ta zasada jest martwa. Przez ostatnie 3 lata zostały wydane 3 decyzje z uwzględnieniem tej zasady, czyli średnio 1 rocznie, a z drugiej strony pojawiają się instrumenty dla organów podatkowych, które zmierzają do wymierzenia wysokich zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów ocennych, jak chociażby przepisy dotyczące agresywnej optymalizacji podatkowej. Ankieta NIK-u jest dostępna w 2 wersjach. Jedna skierowana jest do przedsiębiorców, druga do doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych i adwokatów. Polska przyjęła w zeszłym roku najwięcej imigrantów spośród wszystkich państw unijnych, wynika z danych Eurostatu. Nasz kraj wydał 683 tysiące pozwoleń na pobyt dla obywateli spoza Unii. Prawie 86% stanowili Ukraińcy. Drugą najliczniejszą grupą byli Białorusini, a trzecią Mołdawianie. W przyszłym tygodniu podróżowanie samochodem będzie najdroższe od 5 lat, wyliczyli analitycy biura Reflex. Benzyna podrożeje o 12%, diesel o 17%, a autogaz o 18%. Ceny paliw na stacjach rosną mimo spadku notowań ropy naftowej. Na warszawskiej giełdzie mocne spadki, indeks WIG20 stracił 2,8%. Słabe nastroje panują też na innych europejskich parkietach, a także na Wall Street. Złoty stracił na wartości, teraz euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,79, tyle samo frank szwajcarski i funt brytyjski 4,86. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moc! Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź. Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, miażdżyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Hej, wiesz jak zadbać o bezpieczeństwo w drodze? Jak poradzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami? Zdradzę Ci mój patent. To karta Shell Club Smart z bezpłatnym pakietem Assistance w podróży. A w nim m.in. ładowanie akumulatora czy pomoc przy zmianie koła. Odkryj szczegóły i wszystkie korzyści programu Shell Club Smart. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Ważna do końca bieżącego roku. Szczegóły na shellsmart.com. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. 23 minuty do 18. Ciekawe, proszę Państwa, ale lekarze w Szkocji zamiast wypisywać recepty na witaminy, zaczęli wypisywać recepty na spacery i przechadzki. Ich zdaniem ruch na świeżym powietrzu, chodzenie w ciszy, czy nawet posiedzenie na parkowej ławce bardziej posłuży zdrowiu, aniżeli łykanie tabletek. Cisza, spokój. Teraz mam swoją ulubioną książkę. Piję sobie kawę. Cisza, spokój dookoła. A tak spokojnie mogę sobie usiąść na ławeczce, czytać książkę i się relaksować. Pan by mi wypisał receptę na spacer? Tak, wypisałbym receptę na spacer, wypisałbym receptę na słońce. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. I wypisałbym receptę na wiatr. Jest ładna pogoda, no to tylko spacer. Nawet dochodzi do takich absurdów, że wypisałbym również pacjentom receptę na wodę, dlatego że ludzie za mało piją płynów pracy. Sądząc po tym, jaka jest epidemia otyłości, za czym idzie nadciśnienia choroby wieńcowej, nowotworów... Michał Mularczyk, kardiolog interwencyjny, internista. A witamina D, która powstaje między innymi na słońcu, zabezpiecza nas przed tymi chorobami. Tak samo ruch na świeżym powietrzu zabezpiecza nas, to nie dziwi. Przede wszystkim chyba obcowanie z naturą. Jak najbardziej nie jest to zły jakiś pomysł. Trzeba wyjść przynajmniej raz na dłuższy spacer. Świeże powietrze pobudza nam apetyt. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Poza tym jesteśmy, można powiedzieć, wyluzowani i też inaczej podchodzimy do tego jedzenia, celebrujemy je. W społeczeństwie, które pracuje od godziny 6 rano, a niektórzy nawet jeszcze wcześniej, do godziny 20, 21, 22, okazuje się, że nie ma czasu na spacer i wtedy wypisuje się suplementy. W tym społeczeństwie również nie ma czasu na mądre jedzenie, w związku z czym tych suplementów wypisuje się coraz więcej, bo ludzie również nie zażywają odpowiedniej ilości witamin. Ostatnie kilkadziesiąt lat to jest takie wyobstrachowanie się człowieka. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Od sąsiedztwa drzewa, ptaka, wody, trawy, owadów. Natomiast są również po prostu bardzo konkretne takie biologiczne czynniki, na przykład wrażliwość na kolor zielony, który na nas wpływa relaksująco. Przede wszystkim chyba obcowanie z naturą. Jest to troszeczkę inaczej. Chodzę bez celu, spaceruję, no głównie na tym to polega. Napisałbym receptę bardzo chętnie, na przykład na spacer, szczególnie jesienny, gdzieś szlakiem beskidzkim, gdzie jest i słońce, i wiatr, i spokój. Święty. Najważniejsze chyba to jest w życiu, żeby był ten spokój, żeby można było się odstresować i zacząć cieszyć się tym, co się ma. Do spacerów namawiał Państwa Tomasz Jeleński. 20 minut pozostało do 18. Puls Trójki. Za moment proszę pozostać z nami.

Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego LOT-u, pani Agnieszka Szelongowska, a także w wozie przy siedzibie LOT-u, w wozie Polskiego Radia, rzecznik spółki Adrian Kubicki. Witam państwa, mam nadzieję, że panie Adrianie się słyszymy bardzo dobrze. Dzień dobry, tak, słyszymy się. Mija 9. dzień strajku w LOT-ie i końca, jak się zdaje, nie widać. Na początek, jeśli pani pozwoli, pytanie do pana rzecznika. Jak sprawy się mają na ten moment? Są szanse na przełom, bo czytamy, że negocjacje, kolejne negocjacje zaczną się o 19. No i pytanie, czego spodziewać się w najbliższych godzinach? Pewnie wielu pasażerów zastanawia się, na przykład, którzy mają jutro lot, czy ten lot dojdzie do skutku. Jak wyglądają te ostatnie informacje? Zacznijmy od tej informacji najważniejszej dla pasażerów, czyli to, że większość naszych rejsów odbywa się jednak zgodnie z planem. Codziennie jest rzeczywiście przez akcję strajkową... Dzisiaj odwołano 16 lotów, od początku strajku 74. To już jest w sumie 19 rejsów. No ale na prawie 400, które wykonujemy każdego dnia, nie mówimy tutaj o jakiejś sytuacji kryzysowej w sensie operacyjnym. Oczywiście chcielibyśmy rozwiązać problem strajku, problem protestu, żeby ten temat można było uznać za zakończony i żeby sytuacja jak najszybciej społeczna doszła. Ale państwo widzą szansę na przełom, czy też obie strony okopały się na swoich pozycjach i ani kroku w tył? Bardzo dobrym, bardzo dużym przełomem jest to, że w spółce nowa osoba, która została powołana do zarządu, która ma odpowiadać za dialog społeczny, dzisiaj spotka się ze związkami zawodowymi, czy też z protestującymi, to już tutaj delegacje, reprezentacje pozostawiamy partnerom i zobaczymy. Zadajmy takie podstawowe pytanie, o co w tym strajku chodzi? O pieniądze czy o personalia, pani wiceprzewodnicząca Agnieszka Szelongowska? Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, no ten strajk zaczął się w sporze zbiorowym, więc spór zbiorowy był o system wynagradzania. Później do tego doszła sprawa pani Moniki Żelazik, niezgodnie z prawem zwolnionej przewodniczącej. No a teraz już jesteśmy w takim momencie, że jako warunek początkowy oczekujemy przyjęcia wszystkich nieprawnie zwolnionych pracowników 67. Czy państwo wyobrażają sobie taki kompromis, podpisanie takiej umowy, panie rzeczniku? No i czemu nie chcą państwo przyjąć z powrotem do pracy pani Moniki Żelazik? Chciałby pan, żebyśmy ze studia radiowego uczynili pokój negocjacyjny. Być może rzeczywiście miałby każde pan każde miejsce do rozmów, do tego, żeby mediować dobro w tym sporze. Lotu jest dobre, jak sądzę. Ale wydaje mi się, że najrozsądniejszym w tym momencie byłoby, gdybyśmy pozostawili te kwestie do rozmów pomiędzy wyznaczonymi przedstawicielami, jak rozumiem, są to przewodniczący związków zawodowych, przewodniczący MKS-u i osoby oddelegowane do tego zadania z ramienia spółki. I te rozmowy będą prowadzone. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony tylko tyle, że nie są to z całą pewnością rozmowy ani pozorowane, ani fikcyjne, ale też nie chcielibyśmy, żeby ten dialog był dalej kontynuowany za pośrednictwem mediów, tylko po prostu porozmawiajmy. Myślę, że jak najszybciej, ale oczywiście rozumiemy, ta propozycja była dosyć nagła, więc o którejkolwiek dobrze, związki zawodowe zechcą się spotkać, że nie się powie pan, nie złoży pan tutaj żadnej deklaracji. W takim razie chciałem o coś innego zapytać. W zeszłym roku, jak wiemy, LOT zanotował 354 miliony zysku netto i to jest sukces po chudych latach w locie. Skoro jest sukces, są pieniądze w firmie, to czemu nie chcą państwo dać pracownikom umów o pracę? Firma LOT wiele aspektów w takim życiu pracowniczym rozwiązuje i jeśli chodzi o warunki wynagradzania pilotów i stewardess, to tutaj te zmiany też są istotne. Dotknął pan oczywiście problemu kwestii kontraktów B2B. To jest business to business, czyli mówiąc potocznie umowa śmieciowa. Niedawno zwiększyliśmy pensum dla pilotów i stewardess w przypadku pilotów zatrudnionych na umowę o pracę zwiększyliśmy pensum z 40 do 45 godzin, jeśli chodzi o tych współpracowników pracujących w oparciu o kontrakty. No dobrze, ale co z umowami na czas nieokreślony, panie rzeczniku? Minimalną liczbę godzin, którą zaoferowaliśmy, za którą spółka płaci, zwiększyliśmy aż z 30 do 40 w przypadku zarówno pilotów, jak i stewardess. Wydaje mi się, że nie ma tutaj... Tak? Proszę dokończyć myśl. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek automacie. Przede wszystkim nikt nie zmusza w locie nikogo do stosowania takich kontraktów. Jest to jedyna oferta dostępna w locie dla wszystkich osób, które przychodzą nowe do firmy. Nikt nie został na taki kontrakt wyrzucony, nikt nie był zmuszany do zmiany etatu. Prezes lotu mówił niedawno, Michał Fioł, mówił wczoraj, że w ostatnim czasie stronie związkowej zarząd lotu przedstawił 14 kompromisowych propozycji i wszystkie zostały one odrzucone. Co pani na to? Więc po pierwsze chciałam panu Adrianowi podziękować, że uznał wreszcie istnienie takiego ciała jak Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy, ponieważ do tej pory mieliśmy wrażenie, że nie zauważa jego istnienia i tego, że jest to jedyne ciało w tym momencie w sytuacji w spółce do negocjacji jakichkolwiek układów z pracownikami strajkującymi. Po drugie, co do umów tak, śmieciowych, jestem skłonna przyznać. Są to pozorne samozatrudnienia, dlatego, bo osoby przychodzące i chcące nawiązać współpracę z lotem nie mają żadnego pola do negocjacji. Dostają po prostu gotowca i albo go przyjmują, albo nie przyjmują. Więc jest tutaj bardzo nierówna szansa. Pani Agnieszko, czy osoby, które były zatrudniane na umowę o pracę, mogły negocjować te warunki w sposób indywidualny? Czy też obowiązuje regulamin, czy też obowiązywał regulamin, czy wytyczne zasady wynagradzania, według których wszystkie stewardessy i piloci wynagradzeni są tak samo. Próbujecie państwo pokazać różnicę, która nie istnieje akurat w systemie. Panie Adrianie, jeśli coś się nazywa biznes to biznes, to znaczy, że dwójka partnerów ma takie same prawa. Państwo narzucacie swoim biznesowym partnerom umowy, od których oni nie mają w ogóle żadnej możliwości odstępstwa. Czy biznesowi partnerzy to są piloci, stewardessy, pracownicy? Tak, oczywiście. Pracownicy. Są też pracownicy administracji na takich umowach. Ja rozumiem, że pan prezes alergicznie reaguje na słowo etat, ale takie mamy w Polsce prawo, taki jest kodeks pracy i takie są przepisy, jak również pewne decyzje i orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie tego, że praca chociażby pilota czy stewardesy jest pracą etatową i chciałam powiedzieć, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Panie rzeczniku, czy narodowemu przewoźnikowi przystoi zatrudniać pracowników na umowach śmieciowych, kiedy te osoby ewidentnie wykonują pracę na etat? Myślę, że jakiekolwiek rozstrzygnięcie, które byłoby rzeczywiście rozstrzygnięciem sądowym, o którym mówi pani Agnieszka, tak naprawdę byłoby wyrządzeniem krzywdy. Nie chcę mówić oczywiście, że wszystkim, bo jest jasne, że pewnie jest w tej grupie jakieś grono osób, które chciałoby tutaj w tym zakresie zmiany, ale jest, ośmielę się stwierdzić, dużo większa grupa osób, dla których po prostu najzwyczajniej w świecie taka zmiana będzie oznaczała stratę w wymiarze, istotną stratę w wymiarze finansowym. I od razu chciałbym wyraźnie zaznaczyć, nie chodzi o to, że spółka oszczędza, tylko chodzi o to, że spółka musi oferować takie wynagrodzenia, które są konkurencyjne. Jak państwo wiedzą, rynek pracy jest w sektorze lotniczym bardzo konkurencyjny, a skoro po upadku linii Small Planet około 80 osób jest już w zaawansowanym etapie rekrutacji, których uratujemy i przyjmiemy właśnie w oparciu o współpracę i one nie wybrały żadnej innej linii lotniczej, która działa w Polsce, tylko wybrały lot z własnej woli, to znaczy, że te kontrakty cywilno-prawne nie są takim złem, o jakim my tutaj mówimy. Zastanawiam się tylko, czy pilot, który zarobi... A pan redaktor odwołuje się tak naprawdę do takich, do takich idei wzniosłych, mówiąc narodowy przewoźnik. Szanowni państwo, my nie jesteśmy instytucją, która jest finansowana z budżetu państwa. Jesteśmy spółką, która musi na siebie zarobić. Ale szlachetstwo zobowiązuje. Jesteśmy, a lot to prestiżowa firma, chyba się pan ze mną zgodzi. Panie redaktorze, prestiż może spowodować, samo patrzenie na prestiż mogłoby spowodować, że spółka mogłaby nawet upaść w pewnym momencie, stosując logikę żelazną, innymi którą nie ma zaproponować. Dlatego, że panie redaktorze, spółka LOT jest spółką prawa handlowego, nie może być dotowana przez państwo, a pan redaktor będzie potem, kupując bilety, decydował się nie tym, jakie zasady stosuje dana spółka i czy jest w tym wymiarze szlachetna, czy mniej szlachetna, tylko będzie pan się, redaktor, kierował ceną. Wie pan, tylko jeśli pilot jest zatrudniony na umowie biznes to biznes, co oznacza w praktyce, że im więcej wylata, tym więcej zarobi, to ja jako pasażer, jako państwa klient, mogę się obawiać, że on na przykład jest przemęczony, bo musi, nie wiem, spłacić jeszcze jedną ratę kredytu, jest nie do końca zdrowy, no bo musi zarobić, więc lata do oporu, mówiąc kolokwialnie. taka sama zasada, dokładnie takie same zasady, reguły wynagradzania, logika wynagradzania obowiązuje pracowników etatowych, więc to jest kolejne jakby tak naprawdę szukanie różnic, których nie ma. Jeśli chodzi o statystyki i zwolnień Rozumiem. Lekarskich, to patrzyliśmy na to nawet z ciekawością, jak wyglądają statystyki i te statystyki są, panie redaktorze, praktycznie takie same. Czasami w niektórych miesiącach nawet na korzyść kontraktów cywilnoprawnych, co zakładaje kłam takim twierdzeniom, że te osoby nie chodzą panie na rzeczniku, zwolnienia, jeśli tylko, pan, tylko pracują. Jeśli pan pozwoli, pytanie do strony związkowej. Na stronie LOT-u możemy przeczytać, że w locie pracuje 620 pilotów, a także ponad 1000 osób personelu. Strajkuje obecnie kilkadziesiąt osób. Czemu inni pani koledzy no, nie zdecydowali się i koleżanki do przyłączenia do tego protestu? Ja chciałam jeszcze się odnieść do tego, co powiedział pan Adrian. Tak, skoro pan uważa, że te umowy są tak korzystne i ludzie tak chętnie je podpisują, to czemu nie dacie wyboru tym osobom, które przychodzą do pracy i dajcie tak fantastyczny kontrakt albo połóżcie na stole etat i wtedy dopiero będziemy mogli mówić o tym, jaka jest rzeczywistość, bo kiedy nie ma... A wracając do tej proporcji, jeżeli chodzi o liczbę pracowników w locie i osób i liczbę osób, które zdecydowały się wziąć udział w tym strajku? To powiedzmy sobie tak, my jesteśmy grupą stu renegatów i takich, powiedziałabym, wariatów, desperatów, która wiedziała o tym, że zostanie zwolniona i podjęliśmy to ryzyko. Reszta osób wspiera nas bardzo, ale nie Czyli była co, boją gotowa. Się, tak? Tak. Byliśmy przekonani, że pan prezes Milczarski nas zwolni, co zresztą okazało się słusznym przekonaniem. Reszta nie odważyła się po prostu na to ze względów chociażby swojej sytuacji osobistej. Ale też wiemy, że bardzo wiele osób odczuwa, współodczuwa, bardzo nas wspierają. Chociaż w różny pojawiły sposób. Się też głosy i to ze strony zarządu LOT-u, że państwo szykanowali te osoby, innych swoich kolegów, którzy nie biorą udziału w tym proteście. Nic mi jest nie wiadomo o takich przypadkach. Panie rzeczniku, były takie przypadki? Zdarzały się takie sytuacje? Bo no, jest zawiadomienie do prokuratury złożone przez Agnieszko, czy ja mogę złożyć, czy ja mogę zapytać o jedną rzecz i żebyśmy potraktowali to jako propozycję? Nikt nie chce na nikogo tutaj robić żadnych nagonek, ale czy jest pani gotowa do tego, żebyśmy w pewnym momencie, kiedy spółka w jakiś sposób porozumie się z państwem co do tego, żeby ten strajk został zakończony, żeby usiąść do rozmów, czy będziemy ramię w ramię walczyć przeciwko tym wszystkim wiadomościom, SMS-om, e-mailom, które były wysyłane do tych pracowników o treściach, które są delikatnie mówiąc nieprzyzwoite, a wielokrotnie karane? Bo panie, tak, panie to Adrianie, to pozwolę, że krótką odpowiedź, niestety, szanowni państwo, musimy kończyć. Ja się odniosę do tego. Panie Adrianie, z przyjemnością poznam nazwiska osób, które zostały dotknięte takimi SMS-ami. Poznam nazwiska osób, które takie SMS-y bądź maile przesłały i będę nalegała na to, żeby te osoby publicznie przeprosiły za swoje niewłaściwe zachowanie. I to może być dobry punkt wyjścia do dalszych rozmów. Bardzo państwu dziękuję. Agnieszka Szelongowska, Adrian Kubicki, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games. I walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo. Serdecznie państwa zapraszam, Katarzyna Stoparczyk.